إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نازل بعون الله سبحانه وتعالى رسالة هي كتيكا دورة يكيليم أمبايو inakusanya wanafunzi katika mkoa huu wa Dodoma wa kisalafi kwa ujumla wao, na risala ambayo tumeiteua ni risala inayoitwa bi ayi aqlin wa dinin yakunu at-tafjiru wa at-tadmiru jihadan, kwa akili ipi na kwa dini ipi inakuwa at-tafjiru, tafjiru ni kule kujilipua, watadmiru ni kule kuharibu majumba, yabomoa majumba ya watu. Kwa akili ipi na kwa dini ipi inakuwa kule kujilipua na kuharibu inakuwa ni jihad? Wale pale ni wanafunzi wapi wale, eh, katika wanafunzi wa chuo? Hemu angalie mwalimu, waihakum, mna nini nyinyi? Afiqu ya shabab, zindukeni enyi vijana. Afiqu ya shabab, zindukeni enyi vijana. Hii risala imetungwa na fadhila tu Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Abdul Muhsin ibn Hamdi Al-Abbadi Al-Badri. Ni risala muhimu sana, na ndio tumeiteua katika daura yetu hii kwa lengo la kupata faida na kujifunza aliyo ndani yake. Fa badi idhibidi in, kwanza kwa ufupi kabisa kuna haja ya kumjua huyu mwanachuoni ni nani. Mwanachuoni atunge hii risala, kuna haja ya kumjua yeye ni nani. Yeye ni al-allamatu al-muhaddithu al-faqih, ni muhaddith, mtu wa hadithi, faqihi ni mtu wa fiqhi, az-zahid ni mtu ambaye ameipa nyongo dunia, al-wari', mtu ambaye ni mcha Mungu. Jina lake ni Abdul Muhsin ibn Hamdi al-Abbadi al-Badri, ndio jina lake. Alizaliwa huyu bwana katika sehemu inaitwa Zulfa, mwezi wa Ramadhani mwaka 1353 Hijiria. Alizaliwa mwaka 1353 Hijiria ndio alizaliwa. Hadha al-alimu al-muhaddith al-faqih az-zahid al-wari'. Pia alisoma darasa fi jami'ati al-Imam bir Riyadh, alisoma katika university ya al-Imam, jamiatu al-Imam katika mji wa Riyadh, katika faculty ya sheria, fi kulliyati ash-sharia alisoma pale. Na kipindi anasoma katika ile jamia university, chuo kikuu hicho, pia alikuwa anasoma katika halakati za mashekhe, alikuwa anasoma pia kwa mashekhe wa mji wa Riyadh, kama vile amesoma katika misikiti amesoma kwa shekhe Muhammad ibn Ibrahim. Muhammad ibn Ibrahim ni mwanawachuoni au mufti wa kwanza wa Saudi Arabia, mufti wa kwanza wa Saudi Arabia anaitwa Muhammad ibn Ibrahim, pia akasoma kwake Riyadh. Na vile vile amesoma kwa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, na pia amesoma kwa Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti, Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti. Shinqiti, unaposikia neno hili Shinqiti, ni watu wanatokea katika miji ya Mauritania. Mauritania sinafahamika mashaikh, Mauritania miji iliyopo magharibi mwa Afrika, pembezoni mwa Libya, pembezoni mwa Algeria, huko ndiyo miji ambayo imetokea watu wanaitwa Ashinqiti. Kwa hiyo huyu mwanawachuoni Muhammad al-Amin Shinqiti ni katika wanawachuoni ambao wamemsomesha huyu shekhe ambaye risala hii tunaisoma. Pia amesoma kwa Shekhe Abdurrahmani al-Afriqi, naye huyu mwanawachuoni Abdurrahmani al-Afriqi amesoma kwake pia, ameishi naye sana na wamefanya mudaaba mwingi. Mudaaba yani mulaaba, e mudaaba yani ma hali fulani ya mzaha, maingiliano fulani ya mzaha wamefanya sana kati yake yeye na Sheikh Abdurrahman Al-Afriqi. Pia amesoma kwa Sheikh Abdurrazzaq Afifi rahimahumullah na wengi katika wanachuoni. Bali huyu pia, hiyo ni habari ya kwanza kumzungumzia Sheikh Abdul Muhsin. Habari ya pili, waqad uyina mudarrisan bil jami'ati al islamiyya, na aliteuliwa kuwa ni mwalimu katika chuo cha Kiislamu cha Madina. Ulikuwa mwaka wa 1381, katika walimu wa kwanza walioteuliwa kusomesha katika jamii ya Islamia fil Madina ni huyo, kwa sababu jamii ya Islamia chuo cha Madina kimefunguliwa mwaka 1381 Hijria. Ile University of Madina ile imefunguliwa mwaka 1381. Leo tuna mwaka wangapi? 1440 Hijria. Kwa hiyo ilipofunguliwa tule jamii ya Islamia, Al-Imam Ibn Baz katika mashaikh aliyowaleta waanze kufundisha pale, alimleta huyu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi hafidhahullah ta'ala. Na yeye Sheikh Abdul Muhsin wa kana awwalu man alqa fiha darsan, ndio alikuwa mwalimu wa kwanza kusomesha. Kwa hiyo ukiulizwa mwalimu wa kwanza kusomesha katika University ya Madina ni nani? Jawabu ni huyu Sheikh aliyetunga hii risala. Bali vile vile Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ayyanahu an yakuna naibahu, bali Sheikh Ibn Baz alimteua huyu huyu bwana Sheikh Abdul Muhsin awe naibu wake. Yani kiongozi wa chuo kikuu alikuwa Sheikh Ibn Baz, naibu wake Ibn Baz alimteua huyu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi awe ndio naibu wake. Na hii Sheikh Ibn Baz alimteua baada ya kuota usiku ndoto. Aliota usiku ndoto, na alipoamka asubuhi kadha alipoonana na shekhe akamweleza, nimeota kadha wa kadha, akamteua kuwa naibu wake. Na alikaa katika unaibu takriban muda ta sanataini, miaka miwili alikaa katika unaibu, unaibu wa mudiru wa jami islamia takriban miaka miwili. Kisha baada ya hapo, thumma qama bil amali ba'dahu raisan bin niaba, kisha baada yake naye akateuliwa kuwa ndiye raisi na ndiye mudiru mkubwa wa jamii islamia baada ya Sheikh Ibn Baz kumalizika wakati wake. Na alikaa katika uongozi wa chuo kikuu cha Saudi Arabia jamii islamia takriban miaka minne, arba'atu a'wam. Huyu huyu tunayemsoma akawa ndiyo rais, ndiyo mudiru wa jamii islamia kwa muda wa miaka minne. Hiyo ni hali ya pili. Hali ya tatu, na Sheikh lahu kathirun almuallafat, Sheikh huyu tunayemsoma ana vitabu vingi ametunga. Miongoni mwa risala fupi fupi na vitabu vikubwa pia ametunga vingi sana. Bali yeye huyu huyu wa huwa min almudarrisin fil haram almadani haliyan, bali ni katika watu wanaosomesha katika Madina, yani Masjidun Nabawi hivi sasa tunavyozungumza, ana vipindi anasomesha pale katika Masjidun Nabawi. Na katika ule msikiti wa Masjidun Nabawi ametimiza na amekamilisha kusherehesha vitabu vya sunna vingi mno, kutubu sita hivi, nasikia vitabu sita, Sunanun Nasa'i, Abu Daud, Tirmidhi, nani, amevisomesha mwanzo mpaka mwisho vitabu sita vyote kasherehesha, na vyote ni musajjala, vimekuwa ni sauti, vipo. Kwa wale utakaopata bahati ya kwenda Madina, ukienda pale Madina kuna library ya library kwa ajili ya ashirika, sawa, yani kanda. Kwa hiyo ukifika kama na flash yako au na hii external yako, unaingia mule ndani, unawaambia bwana nataka vitabu, wanakuambia chagua pale, utaja majina, unasoma majina pale, nataka madarasa ya huyu Sheikh, wanakuwekea darasa la huyu Sheikh bure, wala hakuna hata shilingi 10 natoa. Kwa hiyo utakuta mwe ndani ya hiyo maktaba vitabu vyake vyote vimewekwa vya sauti, kasomesha mwanzo mpaka mwisho. Bali vitabu vya akida amesomesha, vitabu vya mustalahul hadith amesomesha kama vile Alfiyatu Suyuti, amesomesha kitabu cha fiqh kama vile kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Shurutus Salah wa Arkan. Mwisho kabisa katika habari ya shekhe, shekhe huyu ana mtoto wake waladun salih, ana mtoto mwema kabisa ambaye naye ni doktor, anaitwa doktor Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badri, naye ni doktor katika jamii ya Islamia Madina, chuo kikuu cha Islam cha Madina. Huyu mwana mtoto wake ni doktor, anasomesha pale hafidhahum Allah ta'ala, Allah wahifadhi wote wawili, na hawa wote wako hai tunavyosema hivi, mtunzwa hii risala yuko hai na mwanaye yuko hai, na huyu Sheikh subhanallah ni mtu mzima na imefikia macho yake ni madogo, yani kwa anaona kwa mbali sana, anavaa miwani, ni mtu mzima sana, ana kiti chake pale Haram Madani amekaa, unamkuta na muda wake kusomesha, ni mtu na umri mkubwa sana, na watu wengi wamesoma, hata mashehe zetu wa humu Tanzania wengi wamesoma chini yake, na ndugu zetu ambao paka sasa hivi wako Madina wanasoma chini yake, wakipata nafasi za kwenda Madina pale Masjidun Nabawi wanakaa chini yake wanasoma, hafidhahullah, na ni mwalimu ambaye ana upeo mkubwa katika elimu ya hadithi, ana upeo mkubwa katika elimu ya hadithi, hafidhahullah ta'ala. Tayyib, قال حفظه الله تعالى مقدما وتنغليز الحمد لله نحمده صفا جما زوت نساء الله نحمده تنمسيف تبارك وتعالى ونستعينه نتنمتاك مسادا ونستغفره نتنموم بمسماها ونعوذ بالله نتنجليندك والله من شرور أنفسنا كتوكمان نشاري نفسيزيتو ومن سيئات أعمالنا na kutokamana na maovu ya matendo yetu. Man yahdihi Allah, yule ambaye Allah amemuongoza, fala mudhilla lahu, hakuna wa kumpoteza. Wa man yudhlil, na yule ambaye Allah amempoteza, fala hadiya lah, basi hakuna wa kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia kwamba hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa Allah wahdahu, peke yake. La sharika lahu, hana mshirika kwake yeye. Wa ashhadu anna Muhammadan, na nashuhudia kwamba Muhammad abduhu, na ni mja wake. Wa rasuluhu, na ni mtume wake. Allahumma, ewe mola wangu nakuomba, swali mswalie, wasallim na umteremshie amani, wabarik na umbarik alayhi juu yake mtume alayhi salatu wasalam, wa ala alihi, na juu ya jamaa zake, wa ashabihi, na masahaba zake. Wa man salaka sabilahu, pia umsalie na umpe salama na amani na umbariki, man salaka sabilahu, aliyefuata njia yake mtume, yote yule mtu yote ambaye amefuata njia ya mtume, pia namuomba Allah subhana ambariki. Wa hatada bihadihi, na akaongoka kwa muongozo wake mtume alayhi salatu wasalam, pia naye umbariki huyo, ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo. Hii inaitwa khutbatul haja, hii tulisoma hapa inaitwa khutbatul haja, na neno alhamdu lina maana ya sifa njema. Alhamdu ina maana ya sifa njema zote, alhamdu, na hili linatakikana umsifu yule unayemsifu, tena umsifu kwa ukamilifu, pamoja na kumpenda na kumtukuza tabara na kumtukuza. Wasful mahmudi bil kamali ma al mahabbati wat ta'zimi wal ijlali, aliposema wa nasta'inuhu, nasta'inuhu maana yake natlubu al auna min Allah, nasta'inuhu maana yake tunataka na tunaomba msaada kutoka kwa Allah, kutokamana na haja ambayo tumeifungua, tumeifungulia hii khutba. Yani unaposema unasta'inuhu, na tunamtaka msaada Allah, kwa maana twamtaka msaada Allah juu ya haja ambayo kwa hii haja tumefungua, tumefungulia hii khutba. Kwa mfano haja yetu sisi kwenye hii khutba ni kusoma hii risala, kwa hiyo sisi nasta'inu, twamuomba Allah tusaidie kwa hii haja yetu ya kujifunza yaliyomo humu ndani tuyafahamu, ya tutatutulie wepesi tuweze kuyatendea kazi, ndio maana wanastaini. Pia vile vile wanastaghfiru, na tunamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Msamaha unaposema almaghfira, nini maana maghfira? Msamaha wanasema ni satru dhunubi ma'a tajawuzi anhu. Nini maana maghfira? Maghfira ina maana ni kustiri madhambi, ni kulistiri lile dhambi, satru dhambi, ni kulistiri lile dhambi. Ma'a tajawuzi anhu, pamoja na kulivuka, maana usilifanye. Kwa hiyo sisi tunamuomba Allah subhana atustiri kama madhambi yetu, ayafute madhambi yetu kiasi cha kwamba asije akatuadhibu kutokana na haya madhambi na haya makosa tunayoyafanya. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, na tunajilinda kwa Allah kutokana na shari nafsi zetu. Nafsi, swali ninakojiuliza, je, nafsi zina shari? Hizi nafsi zetu, je, zina shari mpaka useme na tunajilinda kwa Allah kutokana na shari nafsi zetu? Je, nafsi zetu zina shari? Aljawabu na'am, ndio, nafsi zetu zina shari, kwa sababu Qur'ani imesema katika sura Yusuf, inna an-nafsa la'ammaratun bisu, hakika ya nafsi ni zenye kuamrisha mabaya. Kwa hiyo nafsi zinakupeleka mtu katika mabaya machafu. Kwa hiyo hii ndio shari, hii ndio shari. Na nafsi ziko sampuli tatu, wan-nufusu thalathu, nafsi ziko tatu. Kuna nafsun shiriratun, kuna nafsun khayiratun, na kuna nafsu lawamatun. Kuna nafsi ya shari, na kuna nafsi ya kheri, na kuna nafsi ya lawama. Hizi ni aina tatu za nafsi. Kuna nafsi ambayo ni shiriratun, ni nafsi ya shari, wa hiya al-ammaratu bisu, na hii ndio ile nafsi ambayo inayoamrisha mabaya. Hii ni nafsi ya shari, inakuamrisha mabaya na machafu yafanye. Hii ndio nafsi ambayo Qur'ani imetaja na kusema inna an-nafsa la'ammaratu bisu, kika nafsi ni yenye kuamrisha mabaya. Hii nafsi inayoamrisha mabaya ni nafsi ya shari. Sawa jamani, tumeelewana? Aina ya kwanza ya nafsi. Aina ya pili ya nafsi ni nafsun khayiratun, ni nafsi ya kheri, ni nafsi ya kheri. Na hii ndiyo nafsi ambayo inaitwa nafsul mutmainna ta'murul khaira, ni nafsi ambayo iliyotulizana inakuamrisha mema. Nafsu almutmainna, na ndiyo hii imetajwa katika sura Al-Fajr, ya ayyatuha an-nafsu almutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, ni nafsi ambayo inakuamrisha katika mambo ya khair. Nafsi ya tatu ni nafsu lawama, nafsi yenye kukithirisha kujilaumu, ni nafsi ambayo inakithirisha kujilaumu sana. Ikifanya hivi baadaye anajilaumu, ikifanya hivi baadaye anajilaumu. Na hii ndio Allah ameitaja katika sura Al-Qiyamah, la uqsimu bin nafsi lawama, na pia kuhusiana na nafsi yenye kulaumu, maki inalaumu sana. Hizo ni aina tatu za nafsi. Kwa hiyo hapa shekhe au hapa mtume alayhi sallam katika hii hutbatul haja anasema na tunajikinga kwa Allah kutokana na shari nafsi zetu. Nafsi zetu zinaamrisha shari, na hii nafsi ambayo ni lawama, maulama wametofautiana, je, hii nafsi hii nafsi imma ni sifa ya nafsi mbili au yenyewe ni ya tatu. Wa min sayiati a'mali, naona kutokamana na machafu ya matendo yetu, machafu na maovu ya matendo yetu. Tufahamuni ya kwamba matendo yetu machafu, laha atharu sayia, matendo yetu machafu yana athari mbaya pia, matendo yetu machafu pia yana athari mbaya, matendo yetu machafu nayo pia yana athari mbaya. Kwa aliposema wa min sayiati a'malina, na kutokamana na machafu ya matendo yetu, al-a'malu sayyi'a laha atharun sayyi'a, matendo machafu na mabaya pia na athari mbaya. Na ule ubaya ule unampelekea mtu kwenye ubaya pia, matendo yako mabaya yamekupeleka kwenye kutenda kitendo kibaya, kile kibaya ulichokitenda pia kinakupeleka kwenye mabaya zaidi ambao ni moto Allah subhanahu wa ta'ala. ila ghairi dhali. Amma baada, baada ya huu tangulizi na hizi dondoo fupi tu katika maana ya hii khutbatul haja, Sheikh anasema fa inna li shaytani madkhalaini, hakika shaytani ana mapito mawili. Madkhalaini maana yake mapito na maingilio, ana maingilio mawili. Madkhalaini, shaytani ana maingilio mawili, ala almuslimina, juu ya waislamu, yani kwenye zile njia za waislamu ambazo huingiwa ndani yao, basi shaytani huingia kwa waislamu katika kwa kupitia njia mbili. Yamfudhu minhuma, anapita kutokamana na hizo njia mbili, anapita kwenye hizo njia mbili, ila ighwaihim, kwenda kuwapoteza, kuwazeveza. Ighwa maana yake kuwatia katika maangamivu. Wa idlalihim, na anakwenda kuwatoa kabisa katika usawa. Kwa shetani anapita katika zile njia na hayo mapito na hiyo sehemu ya kuingia, anapita humo ndani kwenda kuwapoteza waislamu na kuwaingiza katika maangamivu. Ahaduhuma, njia ya kwanza ambayo shetani anaitumia, annahu, kwamba yeye shetani, idha kana almuslimu, ikiwa huyo muislamu, min ahli tafriti, ni katika watu waharibifu, ikiwa huyo muislamu ni katika wale, watu ambao ni waharibifu wenye kufanya tafrit, hawachungi, watu wasiokuwa makini, watu ambao hawajali la kheri wala la kadha, ikiwa huyo muislamu ni katika watu wa tafrit wal maasi, na ni katika watu ambao wamedumbukia katika maasi, basi shaitani akimwona huyu muislamu ni muovu, muovu sana, ni mtu ambaye anapenda machafu, machafu sana, zayyana lahu almaasi, shaitani anampambia yale maasi, anampambia kwamba hawezi kulala pasi na kusikiliza bulls, au bulls nini, bulls, blues, hawezi kulala mtu mpaka asikize blues, muziki ya polepole. Zayyana lahu shaitani, shaitani anampambia njia, anampambia ile maasi yake, ile ni bid'a, anampambia mpaka anaiona ni nzuri kabisa. Hivi shek kuwaona watu wenye bid'a alafu analia? Shek kuona mtu anafanya bid'a alafu akiwa katika ile bid'a yake anaifanya mpaka atoa machozi, yani anafanya adhkari za kumdhukuru Allah za kukohoa zile mpaka machozi yanamtoka, yani mpaka machozi yanamtoka. Shaitani kashampambia kwamba hivi bwana ndio ajikurubisha kwa Allah. Kwa hiyo zayyana lahu shaitani, shaitani anampambia ile maasi yake na maovu yake, wa shahawati, na matamanio yake yote anayapambia, anayapamba. Yani mtu akisikia kasida, yani mashaa sikiza shahawa hiyo, matamanio, akisikia kasida au hizi anashidi hizi za Yusufu Wabi na wengineo, wasikia mwili watitisika kama vile kapigwa na ganzi. Shahawa hiyo, matamanio. Yani kama alikuwa na furaha akisikia tu Qur'ani, kitabu changu ziko na maskini, asikia na huzuni kabisa. Akisikia ummi, mama yangu, habari ya ummi, yani ile kasida ya mama yangu, asikia huzuni kabisa. Shahawa, matamanio. Hayo ni matamanio. Shaitani amekupamba. Anasema liyabqa ba'idan, anamfanyia hivi huyu mtu ili abakie mbali kabisa, an ta'ati Allahi wa rasulihi, na kumtii Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu ambaye yupo katika maasi na yupo katika shahawati, aliyepambiwa na shaitani, mtu huyu huwa anabakia kuwa yuko mbali na taa ya Allah. Hata umwambie kwamba hii ndiyo sunna akubali, hii hapa ndio imetari Allah ndo kaielekeza, hawezi kukubalia kwa sababu tayari shaitani ashampambia yale, yale matamanio yake na kuyaona kwamba hii ndio ibada ya sawasawa. Hem, niambieni mashaikh billahi alaikum, hawa watu walioenea duniani, hawa watu wa bid'a hivi, mnadhani hawayasikii mambo ya kheri nyinyi? Wanasikia vitu vya kheri, wanasikia da'a salafia, wanasikia hujja, lakini shaitani ashawapambia yale mambo yale mpaka wameona ya kwamba mnayazungumza ni porojo tu nyie. Shaitani amewapambia mpaka ile haki na taa ya Allah wanaiona kwamba sio ya sawa. Hii ndio kazi ya shaitani. وقد قال صلى الله عليه وسلم نمتومي عليه الصلاة والسلام نمسيما حفت الجنة بالمكاره pepo imezungurukwa na venye kuchukiza. Hufatil jannatu, pepo imezungurukwa, imezungurukwa ile pepo bil makarihi, na yale yanayochukiza. Yale mambo ambayo yanakuchukiza wewe ndio pepo imeyazunguruka. Wa hufatin naru bishahawati, na moto umezungurukwa na matamanio. Yale yale mambo unayachukia wewe unayachukia yale ya kheri, kumbe yale mambo yale ndiyo kuna janna ndani yake, ndiyo kuna pepo. Na yale mambo ambayo unayatamani unayapenda, ndiyo kule nyuma yake mwisho wake kuna nini? Kuna moto. Kwa hiyo pepo imezungukwa na yale mambo ambayo unayachukia. Hebu chukueni mfano wa haraka, jihad, kitendo cha kwenda kufa. Kuna mtu anapenda kwenda kufa? Yaani upigwe bunduki, upigwe jipanga, uliwe wewe, au ukamatwa usulubiwe. Kuna mtu anapenda hayo mambo? Hakuna anayependa hata mmoja. Lakini ndio pepo iko hapo. Hiyo pepo ndio iko hapo. Unavyochukia hivyo ndio kuna pepo. Kuna mtu anapenda kukaa na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anapita kwenye mapuchorichori yale makapirikapire na hela anazo mfukoni, anapita mahotelini, apita sehemu ya pilau, kuna harufu safi kabisa, akiangalia ndani pale ana mama yake au mke wake, anapika vizuri. Lakini waambiwa nafsi yako inavitamani vile, nafsi yako inavitamani vile, lakini waambiwa kwa vile vitamani, lakini wewe mwenyewe haupendi kukaa na njaa, haupendi, upendi kukaa na njaa. Basi kule kuto kule kupenda kuto kupenda kwako, kwamba kule kupenda kwako kwamba wewe upendi kukaa na njaa, ndio kuna pepo ndani yake. Ukajizuia kuanzia asubuhi mpaka jua linazama kwa ajili ya kufunga, kuna pepo hapo ndani yake. Kwa hiyo hufatil jannatu bil makari, imezungurukwa ile pepo na mambo yenye kuchukiza. Wa hufatin naru bishahawati, na ile na ule moto nao umezungurukwa na mambo yenye yenye shahawa, matamanio. Nataka niambie, kuna mtu asitamani kuzini bwana? Wote hapa kuna mtu anatamani kuzini. Yaani kwa maana wale wanawake anayewapenda yeye, wana umbile hili, warefu, weupe, kadha wakadha, kila mtu anawatamani. Nafsi yako nayo inakwenda tu inatamani. Yaani unaona kwamba ukipata mwanya bwana, mimi nafanya, na jinsi nitafanya tu. Ah, Allah tansamee matamanio. Haya ni matamanio. Kuna mtu asitaka utajiri. Kila mtu anataka utajiri, lakini utajiri wa siku hizi lazima upitie na mambo ya riba. Ingia ukakope mariba upate mahela mengi hayo. Hiyo ni shahawati. Kwa hiyo hata ule moto umekingwa, yani umezungurukwa na vile vitu ambavyo unavitamani wewe, unavyovitamani. Lakini kumbe nyuma yake kuna moto. Wal hadithu rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Na hii ni katika hadithi Anas radhiyallahu anhu. Pia imekuja hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, hujibatin naru bil makarihi. Imekuja riwaya ya Abi Huraira. Hiyo ndio njia ya kwanza ambayo anaitumia shetani kuwapoteza Waislamu. Anawapambia matendo yao ya maasi na matamanio mpaka huyo mtu abakie kuwa yuko mbali na kumtii Allah na mtume wake. Wathani, na njia ya pili ambayo shetani anaingia, annahu idha kana almuslimu, kwamba pindi atakapokuwa huyo Muislamu, min ahli ta'a, akawa huyo Muislamu ni katika watu wa taa, anafunga, anaswali, anafanya ibada, anasoma Qur'ani, anahifadhi Qur'ani, anafanyia kazi yale ambayo ameyasoma, wal ibada, na akawa ni mtu wa ibada, anafanya ibada sana, sala za sunna, za faradhi, za usiku, akawa Muislamu huyo yupo katika sampuli ya watu hao, zayyana lahu al-ifrat, basi shaitani anampambia tena al-ifrat. Al-ifrat ina maana ile ile, lakini hapa ifrati hii ina maana ya neno linalokuja mbele yake. Al-ifrati hapa ina maana ya neno linalokuja mbele yake ambalo ni nini? Walghuluwa, kwamba sheitani anampambia kuchupa mipaka. Ifrat walghulu ina maana hiyo moja, kwa maana ya kuchupa mipaka fi dini, katika dini. Yani wewe ni mtu wa ibada, wamtii Allah, wafanya amali zote za khair, shaitani anakuja kwako, ile ibada yako ile toa yako anakupambia mpaka inafikia wewe ile ibada wavuka mipaka. Sasa yani ilikuwa umewekewa mpaka huu, sasa wewe wauvuka kabisa. lengo lake nini? Liufsida alayhi dina, ili amuharibie dini yake, ili amuharibie dini yake. Waqad qala Allah rahim, waqad qala niyama liku rahimahullah, eti waqad qala rahimahullah, si ndio? Haya ni makosa ya chapa, makosa ya kichapa. Usawa sawa ni sio kusema waqad qala Allah tabarak wa taala azza wa jalla. Kuna mtu kwake ameandika rahimahullah, tayeb, kwa hiyo rahimahullah unafuta, haiko sawa. Waqad qala Allah azza wa jalla, na kwa hakika amesema Allah, ya ahlal kitabi, enyi mliopewa kitabu, mayahudi na masara, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu, msivuke mipaka katika dini yenu, wala taqulu ala Allahi, na wala msimsemee Allah illa alhaqa, isipokuwa haki ambayo imekuja ndani ya Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo Qur'ani inawaambia waliopewa kitabu wasivuke mipaka. Umewekewa utaratibu wa kumsifu mtume alayhi salatu wasalam, usivuke mipaka katika hilo. Umewekewa mipaka ya kumuomba Allah subhanahu, usivuke katika mipaka hiyo. Utaratibu wa kumuomba na kutaka, na kutaka njia kuja kwake umewekwa, usivuke mipaka. Ukaanza kumsifu mtume sifa ambazo hata Allah mwenyewe hajazielezea wala mtume wake hajazielezea. Ukafikia kwenye kumuomba Allah, ukafikia mpaka ukawa unawaomba waja wema waliokufa na waliokuwa hai, tena kwa yale mambo ambayo wasioyaweza. Hii ni ghulu, hii ni ghulu, huku ni kuvuka mipaka. Allah anawaambia Mayahudi na Manaswara, msivuke mipaka. Mmeambiwa mumwabudu Allah peke yake, mbona mwaenda kumwabudu Isa mwana wa Maryam? Mbona mumfanya Isa mwanadamu mwenzenu kuwa ndiye Mola? Huku ni kuvuka mipaka. Kwa anawaambia la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu. Na neno taghlu anasema al-Imam al-Baghawi na kwamba la tushaddidu fi dinikum, msitilie mkazo sana katika dini yenu. Fataftaru ala Allah, na mkamzushia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la taghlu fi dinikum, ay la tushaddidu fi dinikum, msikaze sana na kupitiliza katika dini yenu. Fataftaru ala Allah, mtakuja kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-Imamu al-Wahidi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Asbabun Nuzuli na kitabu chake kinachoitwa Firaqun Nasara wa Madhahibuha amesema kunako hii aya. Al-Imamu al-Wahidi katika kitabu chake Asbabun Nuzuli na kitabu chake Firaqun Nasara anasema nazalat fi an-Nasara, aya hii iliteremka kwa Manaswara, aya hii iliteremka kwa Manaswara. Wahum asnafun, na Manaswara wana makundi mengi. Kuna kundi ya Manaswara linaitwa Yaqubiyya. Kundi la pili la Manaswara ni al-Malkaniya, al-Malkaniya. Kundi la tatu la Manaswara ni an-Nasturiya au an-Nusturiya, makundi matatu haya. Na kundi la nne ni al-Marqusiya, makundi manne haya. Kwamba aya hii tunayoisoma imeteremka kwa Manaswara ambao nao wana makundi kadhaa, yako manne makundi yao. Ya kwanza ni Yaqubiyya, ya pili ni al-Malkaniya, la tatu ni an-Nusturiya, la nne ni al-Marqusiya. Kundi la kwanza ambalo ni Yaqubiyya, wao walisema Isa huwa Allah, walisema Isa ndiyo Allah. Kundi la kwanza ni Yaqubiyya. Wakadhalika thania, na vile vile kundi la pili ambao ni al-Malkaniya limesema Isa ndiye Allah, Isa ndiye Allah. Kundi la tatu ambalo ni an-Nusturiya lenyewe linasema Isa huwa ibnullah, Isa yeye ni mtoto wa Allah. Kundi la tatu hili Kwa maana kundi la kwanza ni Yaqubia na Almalkania, wao wanasema Isa ndiye Allah, huwa Allah. Kundi la pili ni An-Nusturia, wao wanasema kwamba Isa ni Ibnullah. Na kundi la tatu likasema, ambalo ni Al-Marqusiyya, lenye likasema thalithu thalatha, kwamba Isa ni mtatu wa watatu, ni mtatu katika watatu. Allah subhanahu faanzala hadhihi al-aya. Alipoona manasara na kauli zao hizi, mara wanasema Isa ni Ibnullah, mara wengine wanasema ni huwa Allah, na wengine wanasema thalithu thalatha, Allah tabarak wa ta'ala akateremsha hii aya. وقال الحسن الامام الحسن يسمى يجوز ان تكون نزلت في اليهود والنصارى انفاء ايه هي pia kusema imeteremka kwa mayahudi na nasara fa innahum jami'an ghalaw fi amri isa kwa sababu wote mayahudi na nasara walivuka mipaka kwenye jambo la isa kwa hiyo aya hii inatuonyesha ya kwamba watu wasivuke mipaka shetani anaingia kwa watu wanaofanya ibada anawapambia ibada zao mpaka wanavuka mipaka na Qur'ani imekataza kuvuka mipaka. Waqala Maula Jalla wa Ala, na pia Allah amesema qul ya ahlal kitab, sema ewe Muhammad, enyi mliopewa kitabu, enyi watu wa kitabu, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu, ghayra al-haqqi ay fi dinikum al-mukhalif lil-haqq, msivuke mipaka katika dini yenu, ghaira alhaqi, dini ambayo inayoipinga inayokhalifu haqi. La taghlu fi dinikum ghaira alhaqi, msivuke mipaka katika dini yenu ambayo ghaira alhaqi, inayokhalifu haqi, inayokwenda kinyume na haqi. Wala tattabi'u ahwaa qaumin, na wala msifuate matamanio ya watu, na wala msifuate matamanio ya watu, qad dhallu min qablu, hawa watu wamepotea zamani huko. Na hapa nakusudia ruasaud dalala, katika makundi mawili, wale viongozi wa makundi mawili ambao ni kundi la mayahudi na nasara. Na wala msifuate matamanio ya watu ambao, qad dhallu min qablu, wamepotea zamani huko, wa adallu kathira, na wakawapoteza watu wengi sana, wadhallu an sawa'i sabil, na wakapotea katika njia sawa sawa. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na pia mtume amesema, iyyakum wal ghuluwa fi ddin, jitahadharini na kuchupa mipaka katika dini, jitahadharini, iyyakum, jitahadharini na kuchupa mipaka katika dini, fa innama, kwa hakika, fa innama, kwa hakika si vinginevyo, halaka man kana qablakum, waliangamia waliokuwa kabla yenu, bilghuluwi fi dini, kwa kuchupa mipaka katika dini. Wa huwa hadithun sahihun, nayo ni hadithi sahihi, akhrajahu an-Nasa'i wa ghayruhu, ameipokea Imam Nasa'i na wengineo, wa huwa min ahadith hajjatul wadaa, nayo ni katika hadithi iliyokuja katika hijjatul wadaa, hija ile ya kuaga. انظر تخريجه في سلسله الصحيحه للالباني رحمه الله. طيب فايو هابا شيخ ametuonesha njia mbili za sheitani, njia ya mwisho kama sheitani anawaingilia wanaofanya ibada, kisha ile ibada yao anawapambia mpaka wanafikia wanavuka mipaka. Na haya mambo yapo mashaikh, wala msidhanie mambo hayapo, yapo, wafanya ibada lakini wanavuka mipaka. Jambo la sunna, jambo la mustahabu, wanalikazia kiasi cha kwamba mpaka inaonekana kama ni wajibu. Jambo ambalo ni mustahabu au mubah, analikazia, analitilia nguvu sana, mpaka baadhi ya wengine wamefikia wanagombana kwa vitu ambavyo yasuhu fiha alkhilaf, vitu ambavyo vinafaa ndani yake watu kutofautiana, wanagombana ngumi. Mtu abomolewa meno kwa sababu ya kadhia zaidi. Huku inakwenda ni kwamba mtu ni mfanya ibada, lakini ile ibada yake sasa inapokwenda inampelekea mpaka anafanya ghuluu sasa. Ilifikia miaka ya nyuma kwamba wewe ukiwa unaswali alafu hautikisi kidole katika swala, waonekana ni mtu mubtadi, mzushi mkubwa kabisa wewe. Kiasi cha kwamba waliokuwa na kuzunguruka wewe baada ya swala, kana kwamba wamekuwa wanakutengatenga hivi, hawana mazungumzo na wewe, hawana swali na wewe, wakikaa wenyewe watu watatu wanne, sema ah, jamaa bwana afati sunna huyu, ipi hatikisi kidole, ah jamaa hatikisi kidole. Basi wanapeana zile fikra mpaka wanasema wanakugaya, wanakugaya wakusemeshi. Hii ni tashaddud. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yasiru wala tuasiru, wepesisheni wala msifanye ugumu. Pale penye ugumu fanya ugumu, panahitajika ugumu fanya ugumu, penye uwepesi lainisha. Ndio maana wewe hauwezi ukalazimishwa uchukue udhu kwa maji tu peke yake. Kama hayapo, umeyatafuta kote hayapo, sheria imekwambia kama hakuna basi tayammam. Wepesi huko katika dini. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, Allah hajakuwekeeni kwenye dini yenu uzito. Kwa hiyo jambo ambalo linasughu fihi alkhilaf, inafaa katika jambo hilo watu wakatofautiana kwa rai mbili, huyo akashika hili na huyo akashika hili, kuna khilafu katika hilo na kila mmoja ana dalili na ana wanawachuoni katika hilo, ala alaini waras, mahaba yawepo baina yetu na khilafu katika yetu pia iwepo, pasi na kuchukiana na kugawana na kutengana na kupigana. Kwa hiyo Sheikh anatuambia shaitani huwa anawaingilia watu wanaofanya ibada na kuwapambia ibada zao mpaka wanafikia kufanya ghulu. Qala rahimahullah, qala hafidhahullah ta'ala, anasema wa min